Een déjà vu bestemd alleen voor ons tweeën. Oh baby, kom het met me delen. Ben ik op mijn plek?